Ni matumani yangu kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Mwanamke mmoja wa mtaa Birimba mkoani Rumonge atiwa nguvuni kwa tuhuma za kumnyonga mtoto mchanga aliyekuwa mezaa. Kuna ripotiwa ardhi zenye hekta 40 zinazosababisha migogoro ndani ya kaya zifikazo 300 tarafani Gihanga katika mkoa Bubanza. Na katika habari za kimataifa, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu yaonyesha kuwa watu 600,000 wamekimbia makazi yao kutokana na vita nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine. Anselo Mirambo na naongoza mitambo. Mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Watu 9 akiwemo kiongozi wa tarafa ya Mabayi pamoja na mkuu wa zone Mabayi mkoa wa Chibitoke wako mikononi mwa polisi tangu Alhamisi jioni. Mwendesha mashtaka wa umma katika mkoa wa Chibitoke anaeleza kwamba walikamatwa kwa ajili ya uchunguzi kuhusu usalama tarafani humo, huku akiongeza kuwa na wengine bado wanatafutwa kwa ajili ya uchunguzi. Na watu 6 kutoka kwa familia moja wanaoishi mtaani Nyabagire katika kitongoji cha Pili zone Gihosha wana wasiwasi kuhusu ugonjwa wa kuhara na kutapika unaowatishia sana. Wanasema kuwa ukosefu wa usafi unaweza kuwa chanzo cha ugonjwa huo. Kwenye maeneo hayo panapohesabiwa kaya 15 wote wanatumia choo kimoja. Jamze Ntawuyankira, mkuu wa kitongoji, anathibitisha kuwa ukosefu wa maji nao unaweza kuwa chanzo cha magonjwa hayo, huku akiomba maji safi yapatikane katika mtaa huo. Na serikali ya Burundi inapanga kufuta kamati za ushauri katika mashirika ya umma na tawara za kibinafsi kwa sababu hazileti mapato. Hayo yalitangazwa katika baraza la mawaziri lililofanyika Jumatano na kusema kuwa Burundi itakabidhi jukumu hilo kwa wakaguzi wakuu wa wizara. Katika ripoti ya baraza hilo, katibu mkuu na msemaji wa serikali Prosper Ntagwamiye anaashiria kuwa mfumo wa kisheria wa taasisi hizo haujaainishwa kwa mujibu wa katiba ya Burundi inayotumika na utawala huo haufai. Tumesikilize alitafsiriwa na Omer Nduwai. Abashizawe mabwirizwa ico gihe ntibaravye ibijanye n'intwari bereye mu bisata. Watu walioweka sheria hizo hawakufikiria kuhusu mambo ya utawala bora katika sekta mbalimbali, hali iliyosababisha uwepo wa nyadhifa zinazotumia pesa nyingi wakati ambapo sekta hizo haziingizi mapato. Katika lengo la kuheshimisha katiba ya nchi, kulifikiriwa kurudia sheria undaji za sekta hizo ili kuziweka kwenye wakati wa sasa. Kazi zilizokuwa zikitekelezwa na nyadhifa hizo zitatekelezwa na sekta ya ukaguzi wizarani. Kuna haja ya kutathmini vizuri namna ya kufuatilia ili kurithi nyadhifa hizo zilizokuwepo vituo na sekta za kiserikali zenye uhuru wa usimamizi na ghala zinatakiwa kutajwa na kutambulishwa vizuri ili kuepuka kufananishwa. Ili kufanikisha hilo, sekta ya kiserikali yenye uhuru wa usimamizi na yenye ghala binafsi huchunguzwa mara kwa mara na serikali ili kufuatilia kazi zake kwa karibu. Hufuatiliwa na waziri hadi kuhusika hata kwenye utendaji kazi wake kama ana wadhifa huo. Sekta yenye uhuru wa usimamizi na ghala hupewa mtaji wa kianzio na kuzalisha zaidi ili kuingiza faida. Sekta hiyo inakuwa na bodi ya wakurugenzi. Kikawaida, sekta ya kiserikali yenye uhuru wa usimamizi husaidia raia. Baadhi ya misaada inatolewa bure na mingine kulipishwa kulingana na shughuli za sekta hiyo. Misaada hiyo haichukuliwi kwa namna moja. Sekta hizo zinatakiwa kusimamiwa na wakurugenzi wakuu kwa kusaidiwa na manaibu wakurugenzi. N'abayobozi. Na sauti yake Prosper Ntagwamiye, katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi, ambaye alikuwa akitafsiriwa na Omer Nduwayo. Na kuna ripotiwa ardhi zenye hekta 40 zinazosababisha migogoro ndani ya kaya zifikazo 300 pamoja na kampuni mbili, ambapo kampuni moja inataka kutengeneza vigae wakati nyingine inataka kuzalisha saruji kwenye kijiji Kagwema katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza. Raia wanalalamika wakisema kuwa mashamba yao yaliharibiwa na trakta inayotengeneza viwanja hivyo wakati hawakujulishwa hali hiyo. Wananchi hao wanawataka viongozi tawala kuwatendea haki. Kwa upande wa wanamemba wa kampuni hizo, wanaeleza kuwa ardhi hizo walizikabidhiwa na serikali. Wanaongeza kuwa wamiliki wa mashamba hayo watapewa fidia. Jama Livyane ingenda kumana na ripoti kamili. Ardhi hiyo inaoleta uhasama ina umbali wa heka 48 na inapatikana wilayani Kagwema, tarafa la Gihanga mkoani Bubanza, kando na barabara ya kutoka jijini Bujumbura kuelekea mkoani Bubanza. Mzozo huyo unaripotiwa kati ya familia zaidi ya 300 na mashirika mawili, ambayo shirika moja litatengeneza marumaru huku jingine litakuwa likihusika kutengeneza simenti, kama duru kutoka eneo la tukio zinavyohakikisha. Raia ambao ni wamiliki wa mashamba hayo wanadadisi kwamba walikuwa wakishirikia ardhi hiyo zaidi ya miaka 40 iliyopita, wakilalamikia hatua ya kung'oa mashamba yao ya kilimo cha mihogo iliyoendeshwa Alhamisi hii, kitendo ambacho kilichoendeshwa na trekta ambayo inahusika na kufanya kazi za usafi eneo hilo. Raia hao wanaeleza kuwa wamefikisha hoja zao katika ofisi ya ikulu ya rais wa jamhuri, wakifahamisha kwamba tatizo hilo bado halijatafutiwa suluhisho maridawa. Raia hao kutoka yani Kagwema wanamtolea wito rais wa jamhuri awajibike vilivyo kwa kutafutia ufumbuzi tatizo hilo, kwa sababu pesa 200,000 ambazo watapewa kwa heka moja kama vile fidia haziwezi kuwasaidia kukidhi mahitaji ya kila siku, wakati ambapo hali ya maisha inaendelea kuzorota kutokana na mfumuko wa bei. Wanaowakilisha rasmi mashirika hayo kutakapoendeshe wa miradi hiyo ya maendeleo endelevu wanafahamisha kwamba walipewa ardhi hiyo kukizingatiwa sheria, kwani wanamiliki nyaraka zinazothibitisha kwamba ni wamiliki wa ardhi hiyo, habari ambazo zinaungwa mkono na gavana wa mkoa wa Bubanza, ambaye anadadisi kwamba ameshaona nyaraka hizo kuwa ardhi hiyo ilitolewa kihalali na decree ya rais wa jamhuri. Asante jao sana Jamalivya ne ngenda kumana kwa taarifa yako. Na mwanamke mmoja anayeishi katika mtaa Birimba katika mji mkuu wa Rumonge ametiwa nguvuni na polisi ya mkoa wa Rumonge tangu usiku wa Alhamisi hiyo. Mwanamke huyo anatuhumiwa kumnyonga mtoto mchanga aliyekuwa meza, ambaye aliokotwa maiti na kufunikwa katika gunia nyumbani mwa kina mama huyo. Katika shirika la kutetea haki za watoto Fenadebe mkoani Rumonge wanatupilia mbali mwenendo huo, wanaomba wizara ya sheria kutekeleza mkondo wake. Punde tunaendelee. Isanganiro. Saa 11 na dakika 10 tunaendelea na taifa yetu ya habari, na sasa tufungue ukurasa wa elimu. Serikali ya Burundi inatarajia kuwatuma wanafunzi wafikao 16 ugenini mwaka huu kwa ajili ya kufuatilia masomo na kubobea katika sekta ya madini. Aliyasema hayo François Havdalimana, waziri wa elimu, wakati wa mkutano wa baraza la bunge Alhamisi hiyo. Hayo yanajiri wakati sekta hiyo ya madini inaonekana kushughulikiwa sana na watu wa kigeni kuliko Warundi. François Havdalimana anasema kuwa unatimia muda kuwa na wataalamu wengi waliobobea kuhusu sekta ya madini, huku akiongeza kuwa madini yanaweza kuendeleza nchi. Waziri wa elimu anatoa mwanga namna wanavyoteuliwa wanafunzi hao. Tumusikilize anatafsiriwa na Tuse Halima. Muhora mubona tuvuga tuti kuri iyi bourse ni miburi iburi umuntu abe yarose 20. Mara kadhaa huwa mnaona wanafunzi kupewa udhamini lazima wawe angalau na max 70%. Kwa sababu gani? Napochunguza shule zote hazina uwezo sawasawa. Kwa mfano, mwanafunzi aliyesomea Giteranyi katika hali ngumu, lakini kwa bahati nzuri aliweza kupata 70% katika mtihani. Mwingine aliyesoma katika hali nzuri akapata 80%, wote wakiwa kwenye darasa moja. Yule wa max 70% anaweza kupiga kisogo mwenzake wa 80. Aliyesomea kwenye shule fulani akiwa na 80% na mwingine aliyesomea shule nyingine akiwa na asilimia 60, yule wa max 60 anaweza kufaulu kuliko yule aliyekuwa amepata max 80 kwenye shule alipotokea. Ndio maana kwenye wizara ya elimu mwanafunzi anayepata asilimia 70 anachukuliwa kama ni mwanafunzi mwerevu. Kingine tunachoangalia ni kuwa wanafunzi wa makabila yote wamo bila ubaguzi wa yeyote, kinyume na yaliyokuwepo nchini kwamba mtoto kusoma alikuwa ni mzalendo wa mkoa fulani au wa kabila fulani. Hapa kipaumbele ni kuwa wanafunzi wa mikoa yote wanaweza kusoma. Hata hivyo ni lazima wawe na asilimia zinazotakiwa. Hivyo sasa vinasababisha watu kutoelewa vizuri. Kwa mwanafunzi alipopata 85 kwa bahati mbaya hamo, lakini mwingine akiwa na 82, kwa unapochunguza vizuri hao watu si wazalendo wa mkoa mmoja wala kabila moja. Narenganijwe mugabo ugiye kuraba ugasanga abo bantu ntibava mu ntari imwe canke ntibava mu bwoko bumwe. Sauti yake François Habyarimana, waziri wa elimu, alikuwa akitafsiriwa na Tuse Harimana. Sasa tuangazie ukurasa wa michezo. Inchi 15 kwa upande wa wanaume na 8 kwa upande wa wanawake tayari zimethibitisha kushiriki katika michuano ya kimataifa kwa mpira wa wavu, michuano utakaochezewa hapa jijini Bujumbura kuanzia tarehe 17 hadi 21 Agosti mwaka huu. Katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa hii, Serge Ntakavura, kiongozi wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi, amesema kuwa maandalizi yamekamilika kwa 80%. Anaongeza kuwa Burundi itawakilishwa na timu 5 zikiwemo 3 za wanaume na 2 za wanawake. Na baadhi ya watumishi wa umma wa mkoa wa Bururi wanalalamikia wizara ya utumishi wa umma na kazi kufuatia dosari zilizobainika katika kiwango cha marekebisho ya mishahara ambayo tayari yamefanywa, haswa kuhusu swala la kazi ya kawaida, ambapo baadhi ya walimu wa shule za sekondari wanasema waliwekwa kwa kiwango sawa na wale wa shule ya msingi, hali inayopunguza moja kwa moja hisa zao za ajira. Katika ngazi ya tawi la wizara ya utumishi wa umma huko Bururi, imeonyeshwa kuwa kesi hizo lazima zishughulikiwe kwanza na wakuu wa moja kwa moja wa viongozi hao, lakini kwa pande wa waagiri wanaeleza kuwa bado hawajapata hali ya marekebisho ya makosa hayo. Watumishi hao wanaitaka wizara hiyo ya utumishi wa umma kuwatendea haki. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Ripoti mpya ya kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu imeonyesha kuwa watu takribani 600,000 wamelazimika kukimbia makazi yao kufuatia mapigano kati ya makundi ya wapiganaji wenye silaha na jeshi la serikali mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, kwa muda wa miezi 6 pekee. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari iliyochapishwa Agosti 10, kamati hiyo imesema 18% ya watu walioyahama makazi yao wanaishi katika viunga vya mji wa Goma, katika makanisa na shule. Kamati hiyo imeendelea kusema kuwa 82% wanaishi katika familia zilizowapokea na kwamba wengi wao hawana msaada wowote. Kamati hiyo ya msalaba mwekundu pia imesema kuongezeka kwa ukosefu wa usalama kuna tatiza utoaji wa msaada katika maeneo yaliyo athiriwa zaidi ya vurugu, na kwamba kwa muda wa miezi 6 pekee watu kama 600,000 kukimbia makwao ni idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika ulimwengu. Mbali na Goma, ripoti hiyo imeonyesha kuwa wakazi wachache waliobaki kwenye mji wa Oicha wenye wakazi 360,000 kaskazini mwa jiji la Beni wanakabiliwa na ukosefu wa usalama. Na tureje hapa nchini Burundi ni kuwa nimesema kuwa baadhi ya watumishi wa umma wa mkoa wa Bururi wanalalamikia wizara ya utumishi wa umma na kazi kufuatia dosari zilizobainika katika kiwango cha marekebisho ya mishahara ambayo tayari yamefanywa haswa kuhusu swala la kazi la kawaida ambapo baadhi ya walimu wa shule za sekondari wanasema waliwekwa kwa kiwango sawa na wale wa shule ya msingi hali inayopunguza moja kwa moja hisa zao za ajira. Katika ngazi ya tawi la wizara ya utumishi wa umma huko Bururi imeonyeshwa kuwa kesi hizo lazima zishughulikiwe kwanza na wakuu wa moja kwa moja wa viongozi hao, lakini kwa upande wa waajiri wanaeleza kuwa bado hawajapata hali ya marekebisho ya makosa hayo. Kuna watumishi hao wanaitaka wizara hiyo ya utumishi wa umma kuwatendea haki. Ni ripoti ya Zeno Nzaimbano kutoka Bururi, lakini hapa studioni inasikika kwa sauti ya mwenzetu Tuse Harima. Watumishi wa umma huwa wanahudhuria kwa wingi kwenye tawi la ofisi ya wizara ya utumishi wa umma mkoani Bururi. Hali ya faranga zao walizoongezwa pamoja na namna hali hiyo ilivyotokea kwa sababu walipata faranga ndogo. Miongoni mwao wanaona kasoro katika kazi ya marekebisho ya mishahara ya mwezi wa Julai. Kama wanavyoeleza, kuna waliolipiwa kazi wasiofanya. Kwa mfano mwalimu wa sekondari kulinganishwa na yule wa shule ya msingi. Na hayo yanasababisha upungufu wa mishahara kutokana na kitengo ambamo kila mtu anatumikia kwa kuwa walipewa 273,325 badala ya kupewa 315,825 kwa hela ya Burundi. Ni wakati ambao kuna walimu waliochukuliwa kama wasimamizi wa idara ya elimu na hapo pesa zinapungua. Hao walimu wanabaini kwamba kwenye tawi la ofisi ya wizara ya utumishi wa umma wanawaelekeza kwenye viongozi wao ili waweze kurekebisha makosa hayo kwa sababu ndio wanawafahamu. Kwa niaba ya viongozi wa shule wanasema kwamba hawajawa na mwelekeo wa namna ya kukosoa makosa hayo. Wanathibitisha kuwa waliwahi kupewa faili ili zirekebishwe baadaye zikarejeshwa bado zikiwa na dosari. Walimu hao wanaomba wizara ya elimu pia na wizara ya utumishi wa umma kutathmini swala hilo ili lipate ufumbuzi. Asante sana Tuse Harimana. Na hatimaye mpenzi msikilizaji, hapa ndipo tunamalizia taarifa ya habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zimufikia Anselme Irambo na aliyetuunganisha kimitambo aliyekusomea ni mimi Krovisi Nyunguru nikisema kwaheri.